Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat Lem'alar isimli kitabının son kısmındaki Münacat Risalesini, yani Dua Risalesini okumaya devam ediyoruz. Üstad şöyle dua ediyor: Ey kudretli yaratıcı, ey fettahı allam, ey faali hallak, ey kudretli yaratıcı. Fettah, çok fetheden, açan, ama bu açmanın haddü hesabı yok, çok çeşitli. Yani tohumların açılmış şekli bir ağaçtır, tohumun açılışı odur. Ama Cenab-ı Hak insana ne kapılar açar mesela. Bu tarzda Fettah, Allam, her şeyi bilen, ziyadesiyle bilen Allam, ey faali halik, çok ziyade faaliyet içinde olan, evet, sayısız faaliyet içinde olan çok yaratıcı, haddü hesaba gelmez yaratıcı. Bu dünya bütün varlıklarıyla kendilerini yaratan zatın varlığının vacibül vücud olduğuna şahitlik ettikleri gibi, evet, bu dünya bütün varlıklarıyla kendilerini yaratan zatın varlığının olmazsa olmaz olduğuna şahitlik ediyorlar. Bizim bir yaratıcımız var, bizim bir ustamız var. Hem o usta çok bilen, çok yaratan, her şeyi yapan, genlerden insan yapan, genlerden diğer hayvanları yaratan, tohumlardan ağaç yapan ve binlerce, milyarlarca mahlukatı beraber yaratan bir zat diyerek, senin varlığına, birliğine, varlığına özellikle şahitlik ediyorlar. Ey vahidi ehad, ey bir olan Allah, ey hannan mennan, yani ey çok ziyade merhamet sahibi ve çok nimetler ihsan eden, çok iyiliklerde bulunan, ey Vehhab-ı Rezzak, çok lütuflarda, ihsanlarda bulunan, rızıklar veren, yeryüzü de yeryüzündeki birlik ve beraberlik sikkesiyle, mührüyle beraber, yeryüzündeki varlıkların birbiri içine girmiş hayatlarındaki denge ile ve aralarındaki hayret verici yardımlaşma ile, senin vahid ve ehad olduğuna şahitlik ediyorlar. Bakın, yeryüzünde bir birlik, bir bütünlük var. Neresinden baksanız birbiriyle ilgili bağlar görürsünüz, münasebetler görürsünüz yeryüzünde. Canlıların da böyle birbirleriyle ilgileri var. Denizlerin, bulutların, rüzgarların ve derken ağaçların, otların, hayvanların hepsi birbirine bağlı, birbiri içinde, beraberce. Hem bütün canlıların hayatları birbirine girmiş vaziyette, birbiriyle çok ilgili, böyle bir denge kurulmuş. Bu dengeyi hakkıyla bilmemiz mümkün değil ama bir parça artık belgesellerden anlayabiliyoruz, bir parça ucundan. Ve adeta bir insanın vücudundaki organların birbiriyle yardımlaşması gibi, tabiattaki canlı varlıklar arasında fevkalade bir yardımlaşma söz konusu. Bütün bunlar senin vahid ve ehad olduğuna şahitlik ediyorlar. Senin bir olduğuna şahitlik ediyorlar. Ve bütün canlıları birbirine yardımcı yapan ve birbiriyle dengeleyen, isimlerinin ve fiillerinin bir olduğundan apaçık bir şekilde senin vahdetine ve ehadiyetine şahitlik, hatta varlıklar sayısınca şahitlik ediyorlar. Evet, canlılar birbirine yardımcı ve birbirleriyle dengelenmişler. Bütün bu canlılar aleminde, özellikle canlılar aleminde, Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden, icraatı apaçık görünen, mesela yaratıcı, halik, hallak ismi, her şeyde, her yerde görülüyor. Her şey yeniden yeniye yapılıyor. Rezzak ismi bütün canlılara rızık veriyor, her birine ayrı ayrı veriyor. Rahim ismi her birisine elbise giydirmiş, Musavvir ismi her birine ayrı ayrı şekiller vermiş, ama her bir şekil, her bir rızık, Hakim ismi mucebince hikmetli, gayet her hayvanın, her canlının efendim vücuduna uygun rızıklar ihsan edilmiş. Bunlardan her canlı varlığı besleyen zatın tek olduğunu anlıyoruz. Yani mesela birisinin çiftliği var. Çiftliğinde atın önüne ot atıyor, efendim bir başka hayvanın önüne et atıyor, bir başka hayvanın önüne darı atıyor, darı veriyor, yem olarak buğday veriyor. Bundan anlıyoruz ki canlı varlıklar çeşitli ve canlıların rızıkları farklı. Ama onları rızıklandıran tektir. Çünkü hepsine uygun olan rızıkları veriyor. Hem yeryüzü bütün canlılar için bir ordugah, sanki bir ordunun eğitim yaptığı büyük bir alan, bir ordugah, harika varlıkların sergilendiği bir fuar ve yine canlılar için hazırlanmış bir eğitim alanı olarak yaratılmış bu yeryüzü. Ve bitkilerin ve hayvanların yüz binlerce çeşitlerinin yaşama, barınma, beslenme ve korunmaları için muhtaç oldukları ayrı ayrı cihazatların onlara hem de muntazam bir şekilde yetiştirildiği, verildiği bir alem. Bu cihazların da vaktiyle verilmesinden anlıyoruz, görüyoruz. Senin rububiyetinin ey Allah'ım, senin Rab oluşun, haşmetine, kudretinin her şeye yettiğine ve yetiştiğine bunlar delalet ediyor bu olaylar. Bitkilerin ve hayvanların her birinin barınma şekli farklı. Her birine o barınma şekli öğretilmiş. Nasıl ev yapacağı, nasıl yuva yapacağı ve nasıl korunacağı öğretilmiş. Nasıl besleneceği öğretilmiş. Bütün bu tarzda onlara ne cihaz lazımsa, savaşması için, yürümesi için, koşması için, yuva yapması için, yavrusuna bakması için, ne lazımsa o ihsan edilmiş, bir eksik yok. Onun içindir ki milyarlarca yıldır o canlılar veya milyonlarca yıldır hayatlarını bu yaşaması adeta mümkün olmayan dünyada fevkalade büyük bir rahatlıkla yaşıyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar. Bütün bunlar yüce yaratıcının kudretinin her şeye yettiğini gösteriyor. Öyle de sayısız canlıların ayrı ayrı rızıkları, vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan şefkatle ve cömertçe verilmesi ve sayısız canlıların her biri senin yazdığın hayat programına mükemmel itaat ederek hayat programlarıyla senin rahmetinin genişliğini ve itaatleriyle senin her şeye hakim olduğunu gösteriyorlar. Evet, Cenab-ı Hak hakikaten bu kuru topraktan, basit topraktan, bu maddeler, cansız maddeler aleminden ne türlü rızıklar yaratıyor, ne türlü baklavalar, ballar yaratıyor, yenilebilecek, herkesin, her mahlukun severek yiyeceği çeşit çeşit efendim sofralar kuruyor adeta. Şefkatle ve cömertçe veriyor. Ayrıca onlar için bedenlerine, genlerine hayat programları yazmış. Nasıl yaşayacakları, nasıl avlanacakları, işte nasıl beslenecekleri, nasıl korunacakları hayat programı onlara verilmiş, hükmediyor. Onlar da o hayat programına fevkalade itaat ediyorlar. Hiç dışına çıkamazlar. Kedi kendi fıtratının dışına çıkmaz. köpek, kendi fıtratının, yaratılış kanunlarının, yaşama kanunlarının dışına çıkmaz. Bir aslan, yaratılış kanununa itaat eder. Bir insan, yaratılış kanununa itaat eder. Yani herkesin genlerine nasıl yaşayacakları yazılmış, bildirilmiş, programlanmış ve kimse bunun dışına çıkamıyor, itaat ediyor. İşte bütün mahlukatı kendi kudretine, kendi yazdığı programa severek, isteyerek itaat ettiren yüce rahmet ve yüce kudret her şeye hakimdir. Bunu imanla tasdik ediyoruz. Siz isteseydiniz bir ata üzerine binerek bir yere koşturamazdınız. Bir merkebe binip istediğiniz yere süremezdiniz. Bir ineğe, öküze kağını, araba veya efendim tarlayı sürmek için boyunduruk takamazdınız. Ama Cenab-ı Hak onları size dost yapmış, itaatkar yapmış. Yani onların genlerine bu tarzda evcilleştirilme ve hizmet etme programları yazmış. Böylece hizmet ediyorlar. Siz isteseydiniz bir tanesini bile itaat ettiremezdiniz. Demek ki bütün mahlukatı birden kanunlarına itaat ettiren zatın ilmi ne büyük ilimdir, hikmeti ne büyük hikmettir, kudreti ve rahmeti ne büyük kudret, ne büyük rahmettir. Birçok canlı bilmedikleri halde yavrularına nasıl bakılması uygun ise, hizmet edilmesi uygunsa öyle hizmet ediyorlar. Bakın, bir tavuk, bir horoz, bir balık, bir kuş, her birisi ayrı mahluk. Ama her birisi ayrı bir tarzda kendi yavrusuna bakmayı biliyor. Bakmayı biliyor. Yavrular da adeta bu iş için planlanmışlar ki gayet kolay onlara bakılabiliyor. Yani mesela bir ağacın tepesine yuva yapılmış, yavru orada dünyaya geliyor, yumurtadan çıkıyor. Kendini oradan atmıyor o yavru. Veya bir kayalıkta dünyaya gelen bir başka canlı o kayalardan efendim kendini atmıyor. Oralardan düşmek onlar için nadir şeyler. Demek ki onlara da kendini koruma planı, programı yazmış Cenab-ı Hak. Çünkü biz evlerimizde gayet güzel yataklarda, yorganlar içerisinde, kaloriferli evlerde çocuklarımıza ne kadar zor bakabiliyoruz. Ve bir insan yavrusuna bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl hizmet etmek gerekiyor ki kendini hala beş yılda bile idare eder duruma gelmiyor. Halbuki hayvanlarda bakın dünyaya gelen her canlının yavrusu daha ilk günden hayatını koruyabilecek ve annesine yardımcı olabilecek bir programla dünyaya geliyor. Yüce Yaratıcı hayvanları insanlardan böylece ayırmış. Onların çaresizliklerine ve acizliklerine merhamet ederek onların hayatlarını böyle daha bir kolaylaştırmış. Evet, hem yaşadığı kısa süre içerisinde sayısız vazifeler gören ve sonsuz zamanlar yaşayacak gibi bir istidat ve manevi cihazat ile donatılan ve bütün madde alemini kendi hizmetinde kullanan bir insan için bu dünyada ve bu geçici dünya karargahında ve bu kısa bir süre için açılan geçici fuarlarda bu kadar önemli, bu kadar hadsiz masraf ve nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet ve hadsiz hitabat-ı sübhaniye ve gayetsiz sonsuz ihsanat-ı ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömüre ve bu karışık kederli hayata bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Başka şeyler için yaratılmış insan. Hem yeryüzüne gelip giden sürekli yer değiştiren mahlukat kafilelerinin, evet kafile kafile, her mahluk cinsi, her canlı türü kafile kafile geliyor bu dünyaya. Milyarlarcası beraber geliyor. Yani sivrisinek ordusu bir ordudur. Kara sinek ayrı bir ordudur. Bir başka böcek ayrı bir ordudur. Bu yeryüzü ordugahına kafile kafile geliyorlar. Tabur tabur geliyorlar. Bütün bunları öncekileri dünyadan alarak, sonrakileri dünyaya getirip yerleştirerek, sevk ve idare eden kudret-i ilahiye, sırayla hayat vazifesine çağırıyorsun ve onları terhis ediyorsun. Ve hayvanların, bitkilerin idare ve tedbirleri, her şeye nüfuz eden bir ilim ile ve her şeye hükmeden nihayetsiz bir hikmetle ancak olabilir ki, İşte bütün bunlar senin ihata-i ilmine, ilminin her şeyi kuşattığına, senin ilminin, bilginin dışında hiçbir şeyin olmadığına ve hikmetinin her şeye yettiğine, idare ettiğine delalet eder, işaret eder. Evet, ve özellikle insanlar, öyle sayısız vazifeler için yaratılmış ki insan, hayvanlar gibi bir vazifesi var, hayat vazifesi, bir de onun üstünde fevkalade yüksek istidat ve manevi cihazlar ile donatılmış. Bütün madde alemini kendi hizmetinde kullanabiliyor insan. Hatta bütün canlı alemini bile kendi hizmetinde kullanabilir bir yapıda yaratılmış. Bu dünyada, bu geçici karargâhta ve bir haftalığına süren sanki fuarlar vardır, sanayi fuarları. Onun gibi böyle kısa bir fuarda bir haftalık, 15 günlük vakit geçirmek, kısa bir alışveriş için gelmemiş insan bu dünyaya. Buraya yapılan masraf, insana yapılan masraf, dünyaya ve bütün mahlukata yapılan masraf, bu kadar tecelli, rububiyet tecellisi ve insan için gelen bu kadar kitaplar, ayetler, sureler ve lütuflar, ihsanlar herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömüre ve karışık kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Yani bu hayat burada bitmez. Bu kadar masraf, bu kadar ihsan, bu kısa hayat için değildir. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabilir. Bu yönden alemi bekada bulunan uhrevi ihsanlara, baki alemde daha pek çok nimetlere, lütuflara mazhar olacağımıza şahitlik eder dünyadaki nimetler, ihsanlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdes. Evet, Allah'ı göremiyorum gibi, görememek gibi bir bahane, onu görmediğim için iman etmiyorum, görmediğim için onu anlayamıyorum tarzındaki ifade, efendim, çok yanlış, çok hatalı bir ifadedir. Çünkü dikkat edilirse, ışığın şiddeti bile yeri geldiği zaman insanın gözünü kör edebilir. Yani güneş ışığına daha yakından baksanız, güneşi göremezsiniz, gözünüz kör olur. Öyle zaman olur ki mesela bir şimşek çaktığı zaman, çok yakında şimşek çaksa, gözünüzü kör eder, göremezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın varlığı, şiddeti zuhurundan gizlenmiştir. Yani, görünüşünün şiddetinden. Bizim şu göz yapımız, şu haliyle, onun varlığını görebilecek durumda değil. Ona müsait yaratılmamışız. biz dünya şartlarında dünyada mevcut olan şeylerin bir kısmını görmek üzere göz ile donatılmışız. Biliyorsunuz bizim gözümüzden 3 kere, 5 kere, 10 kere, 20 kere, 50 kere daha iyi gören canlı varlıklar var. Bizim kulağımızdan kat kat daha iyi duyan, bizim burnumuzdan milyon kere daha iyi koku alan hayvanlar var. Onun için hiçbir şey, ben onun kokusunu alamıyorum öyleyse yoktur, ben ona dokunamıyorum öyleyse yoktur gibi Allah hakkında konuşmak büyük bir hatadır. Bizim 5 duyumuz sınırlı şeyler için, ihtiyaçlarımızı karşılamak için ihsan edilmiş bir şeydir. Haşa, Allah'ı tartmak, Allah'ı görmek için bu gözler yeterli değil. Eğer lütfeder de ahirette cennetine alırsa, orada görebilecek bir göz, bir kabiliyette ihsan edebilir. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş olan Allah! Çok açık olduğu için ve çok şiddetli bir zuhur, görünüş, ortaya çıkış halinden dolayı gizlenmiş, gözlerimizden gizlenmiş olan Allah! Ey büyüklüğünün sonsuzluğundan dolayı biz ondan onu hiç kuşatamadığımız için, hiçbir tarafını, hiçbir şeyini kuşatamadığımız için, farkına varamadığımız, varlığını tespit edemediğimiz, tarif edemediğimiz, azameti kibriyasından gizlenmiş olan, istitar etmiş, örtünmüş olan Zat-ı Akdes, ey mukaddes Zat! Yeryüzünün bütün takdisat ve tesbihatı ile seni kusurdan, acizden, şirkten takdis ediyoruz. Ve bütün tahmidat ve senalarıyla bütün mahlukat, bütün övgüleriyle sana hamd ve şükrediyor. Ben de onlarla hamd, onlarla şükrediyorum Allah'ım. Ey Rabbül Berri vel Bahr! Ey karaların ve denizlerin Rabbi! Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle anladım ki, nasıl gökler ve feza, uzay boşluğu, senin birliğine ve varlığına şahitlik ediyor, öyle de denizler, nehirler, çeşmeler, ırmaklar, senin olmazsa olmaz varlığına, vücubu vücuduna ve vahdetine, birliğine, adeta seni görüyor gibi şahitlik ediyorlar. Görüyor derecesinde. Evet, değerli kardeşlerim, denizlerin, nehirlerin, çeşmelerin, ırmakların şahitliğini gelecek hafta aynı günde okumaya devam edelim. Şimdi dersimize kısa bir ara vereceğim. Az sonra Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam ediyoruz. Bir mektubunun ikinci meselesinde kalmıştık. Çok enteresan bir konu. 31. ayetin işaretinin beyanında, Estaizu billah, yestehibbunel hayâted dünya bahsinde denilmiş, bu çağın bir özelliği şudur ki, fani dünya hayatını, baki olan ahiret hayatına bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, bildiği halde baki elmaslara tercih etmek, bu çağda bir alışkanlık halini almış. Ben bu duruma çok hayret ediyordum diyor üstad Bediüzzaman. Bu tercih nedir, nasıl olur? Çok kıymetli uhrevi vazifeleri, dini vazifeleri vardır insanın. İman, imanını takviye etmek, tefekkürle, marifeti ilahiye ile Cenab-ı Hakk'ı daha fazla tanıyarak imanını geliştirmek, yakın mertebesine hiç sarsılmayacak noktalara çıkarmak ve hatta daha ötelere ulaştırmak. Çok güzel ahiret meyveleri verecek güzel ameller, namaz ve diğer farzlar, namaz, zekat ve diğer farzlar ve pek çok güzel hizmetler yapılabilecekken onları bırakıp çok adi, çok geçici dünyevi zevkler peşinde koşma, dünyevi efendim fani, bugün var, bugün var, yarın yok işlere bütün ömrünü yatırma ve bu yolda yapması gereken pek çok farz vazifesini ihmal etme, işte bunlar adeta sıradan işler haline gelmiş. Ben bu duruma çok hayret ediyordum diyor Üstad Bediüzzaman. Yani nasıl olur ki alışveriş yaparken insan hayatında domates bile alsanız en iyisini almaya çalışıyorsunuz. Elbise alırken size en yakışanını, en pahalısını, en güzelini almaya çalışıyorsunuz. Ev, araba alırken diyorsunuz ki ben bir kere ev alırım. En iyi yerden, güneş alan tarafından, efendim şu kadar geniş, şöyle olan, şöyle özellikli bir ev almalıyım. Dünyada size lazım olan şeyleri alırken bu kadar itina ediyorsunuz da diyor. Yine sizin için, insanlık için çok önemli olan iman ve amel-i salih ve özellikle farzları yerine getirme gibi konularda neden aynı hassasiyeti, aynı ciddiyeti, aynı özeni göstermiyorsunuz? Hele iyi bildiğiniz halde. Yani yaptığınız işin yanlışını, doğrusunu, ne yaptığınızda nasıl bir sevap alacağınızı bildiğiniz halde. Değerli kardeşlerim, üstad bunun üzerinde düşünmüş. Düşünmüş, taşınmış. Elbette bazı açıklamalar getirmiş. Şöyle diyor, bugünlerde ihtar edildi ki, bir insanın bir organı hastalansa, yaralansa, diğer organlar kısmen vazifelerini bırakıp onun imdadına koşarlar. Öyle de ebedi yaşama aşkı taşıyan insan fıtratı, yani içimizde ebedi yaşama arzusu var, ahiret için, ahirette tatmin edilebilecek, cennette tatmin edilebilecek bir şeydir bu. Ama biz dünyada bu duyguyu tatmin etme gayretine giriyoruz. Hiç olmayacak bir şey. Dünyanın en zengini de sen olsan, dünyanın bütün saltanatı da senin eline verilse, dünyada ebedi kalamayacaksın, yaşayamayacaksın. Bunu bile bile, ebedi yaşama arzumuzu dünyada tatmin etme efendim hırsına kapılıyoruz. Adeta dünya hayatından kopma korkusuyla ve dünyanın bütün zevklerine karşı gösterilen aşırı hırs sebebiyle bizim fıtratımız çok yaralanıyor. Bizim nezih yaratılışımız, dengeli yaratılışımız dengesini bozuyor. Diğer duyguları ve merkezleri de kendisiyle meşgul edip seviyelerini düşürmeye başlamış. Gerçek vazifelerini onlara unutturuyor. Yani bu çok yaşama, sağlıklı yaşama, uzun ömür ve dünya zevklerinin her birini tatma gibi aslında ya ulaşılamayacak veya ulaşıldığı zaman da bu da bir şey değilmiş diyeceğiniz, dediğiniz ve böyle her nimete ulaşmış insanların intihar ederek dünyadan koptuklarını gördüğümüz böyle bir dünyadayız. Ama işte birçok yanlışlarımız, yanlış telakkilerimiz bizi yanlış yerlere götürüyor. Esas vazifelerimizi unutuyor, unutturuluyoruz. Hem nasıl ki nefsi çeken, nefsi cezbeden, ahlak dışı sarhoşları memnun eden, ışıklı, renkli bir eğlence bulunsa, çocukların ve serserilerin yanı sıra büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar bile o cazibeye kapılıp, namaz gibi kıymetli vazifelerini bırakarak o eğlenceye koşabiliyorlar. Öyle de, yani böyle ışıklı, sesli, müzikli bir davet pek çok insanı da çekiyor kendine. Şimdi de herkesin evine kadar gelmiş televizyon ve televizyon kanalları bu vazifeyi yapıyor. Böyle bir efendim, uyutucu özelliği var. Herkesi meşgul ediyor. Kıymetli vazifelerini bırakarak o eğlenceye koşuyorlar. Öyle de bu asırda hayat, özellikle toplumsal hayatın eğlenceleri, sonuçları itibariyle çok dehşetli fakat nefis için çekici, cazibeli, sonu acı fakat akıl için merak uyarıcı, insanı meşgul edici bir durum almış. Ki insanın ulvi duygularını, kalp ve aklını, nefsi emmarenin ardına düşürüp pervane gibi fitne ateşlerine düşürüyor. Toplumsal hayatta öyle işte nefsimizi cezbeden eğlenceler, meşguliyetler var ki bir ilgilenen bir daha kendini kurtaramıyor gibi bir şey. Tiryakilik oluşturuyor. Sonra insanın aklının merak ettiği çok alan vardır, çok konu vardır. Ama insan her alanda aklını, beynini koşturacak olsa ömür yetmez. Her merak edilecek konu senin için faydalı değildir. Akıl bunu ayıramazsa, yani aklın üzerinde bir hükmeden bir duygu bunu ayıramazsa, hakimlik yapamazsa, akıl da nefis gibi olur. Nefsi çeken her zevk, nefsi alır götürür. Aklı çeken her merak konusu da bizi sürükler götürür o zaman. Televizyonlar, haberler, dünyanın türlü haberleri, gazeteler, televizyonlar, reyting uğruna bunlara dikkat çekiyorlar, reklam ediyorlar ve herkesi meşgul etmeye gayret ediyorlar, kendilerine çağırıyorlar. Hatta bu uğurda bizim huzurumuzu bile kaçırıyorlar. Pek çok insan var ki dünyada neredeyse efendim televizyona bakmamak lazım. Hayatımızı yaşatmıyor bize, bizi seyirci haline getiriyor. Biz dünyada seyirciden ibaret varlıklar mıyız? Biz kendi hayatımızı ne zaman yaşayacağız? Televizyondaki bahçelerle mi tatmin olacağız? Kendimiz çıkalım bahçelere gibi bu tarz düşünen pek çok insan var. Biz de Müslümanlar olarak lüzumlu, gerekli, faydalı, farz olan pek çok amelden bizi bu meşgalelerin alıkoymasına izin vermeyelim. Evet, şöyle bir açıklama getiriyor Üstad. Dünyada hayatın korunması için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı dünya işlerinin geçici olarak ahiretin önüne geçmesine dinen ruhsat var. Ahiret işinin önüne dünya işi geçmez mi? Geçirilebilir. Bazen ruhsat. Fakat bu basit bir ihtiyaç sebebiyle olmaz. ölüm tehlikesi olmadıkça dünya tercih edilemez, ruhsat yoktur. Halbuki bu çağ her insanın damarına yaşama, ömrü uzatma, rahat ve bolluk içinde yaşama, zevk ve eğlence arama duygularını o kadar yüksek dozda enjekte ediyor ki, insanlar küçük bir ihtiyaç ve adi bir dünyevi zarar yüzünden dinin elmas gibi kıymetli işlerini terk edebiliyorlar. Hatta biraz serseri ruhlu olanları dünyevi işlerinden, ekmek parasından bile alıkoyuyor, eğlenceye sevk ediyor. Demek ki bazı duygular lüzumlu olduğu kadarıyla işe yarar, ilaçlar gibidir. Bir tane hap alırsın diyelim, bir efendim tablet, bu senin için doktor demiştir ki bir tane al, bu faydalıdır. Ama sen bunu yüksek dozda alırsan, bu zehirler. İşte insanların damarlarına, her insanın damarına yaşama zevki, ömrü uzun uzatma, uzun yaşama, efendim hasreti, rahat yaşama reklamı, bolluk içinde yaşama zevki, zevk ve eğlence arama, oyun, eğlence, gezme duyguları, bunlar yüksek dozda enjekte edilirse, insanlar yanlış yollara girerler. Ve çok önemli, lüzumlu, farz olan amellerini terk ederek bu işlere bakarlar ki bunun hesabını veremezler. Evet, insanın rahat yaşama, uzun yaşama, sağlıklı yaşama damarı bu asırda israflarla, iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden, bereketin kalkmasıyla ve insanların çok şeye muhtaç hale gelmesiyle, yani eskiden insanlar 3-5 şeyle idare edebilirlerken bugün kolay değil. Yani evinize diyelim ki kalorifer yaptırmak mümkünse bunu yaptıracaksınız. Yoksa işte dağdan odun getiririm, bahçeden odun getiririm, odun yakarım diyemiyorsunuz. Doğalgaza muhtaçsınız. Elektriğe muhtaçsınız. Elektriksiz şöyle yaparım diyemiyorsunuz. Eski insanlar belki yemeklerini efendim serin bazı evlerinin bir köşesinde, hatta yer altında serin mahzenler yaparak koruyabilirler, ama senin bugün buzdolabına ihtiyacın var. Vesaire böyle. Yani eskiden bir merkep beslemekle, efendim ata binmekle ihtiyacını görebilirken, bugün araba alma, arabaya binme ihtiyacı gibi, telefon ihtiyacı gibi pek çok şey efendim neredeyse zaruretler içerisine girmiş. Dolayısıyla insanların bu damarı, o da lazım, bu da lazım damarı o kadar yaralanmış ki hayat şartlarını zorlaştırıyor bu durum. Evet, hayat şartlarını zorlaştırır duruma gelmiş. Evde koltuğunuz yok, işte koltuğu alacaksınız, yenileyeceksiniz. Yerde şu yok, tavanda bu yok. Her şey lazım, her şey lazım. Şimdi üstadın ifadesiyle özellikle 1940-1950-60 yıllarında efendim geçim de zor idi. O geçim zorluğu içerisinde lükse, israfa düşkün olanlar özellikle pek çok hizmetleri terk ederler, etme durumunda kalırlardı. Bugün de hakikaten insanlara bakarsanız, işte şu kadar çalıştım, evimi aldım, almaya yaklaştım veya işte taksitli bir şekilde kredi çektim, ev aldım, onları ödüyorum. Şimdi bir parça imkan doğdu, hemen yine bir kredi çektim, araba alıyorum. Böyle böyle insanlar bütün hayatlarını rutin belli bazı ihtiyaçları karşılamaya yatırmışlar. Bu tarzda eğer onlara ulvi ihtiyaçları, ruhi ihtiyaçları, dostluklar, kardeşlikler, toplum içerisinde yapmaları gereken hizmetler anlatılmazsa, kendilerine kurdukları küçük dünyada, küçücük dünyada efendim güya var olmaya çalışırken yok olup gidiyorlar. Ve huzur-u ilahiye Allah muhafaza etsin, yüce yaratıcının bize ihsan ettiği bin bir nimeti görmeden, düşünmeden, fark etmeden, şükretmeden, verene, ihsan edene ibadet etmeden huzur-u ilahiye çıkıp varmak gibi bir duruma düşebiliyor. İnsanlara esas vazifelerini hatırlatmak lazım. Hayatı da esas vazifelere vakit veren, imkan veren şekilde dizayn etmek, tanzim etmek lazım. Ömrü de, günlük 24 saati de, her şeyi de, değerli kardeşlerim, dünyamızda önem sırası değişmiş, yani önem sırasını şaşırmışız. Şaşırmışız. Çok yanlış, fantezi kabilinden şeyler öne çıkarılmış reklamlarla. Yani biliyorsunuz, tüketim teknolojisi satış yapabilmek için reklam ediyor. Ve hayatı sanki olmazsa olmaz efendim şeylerine getiriyor. Hepinizin, herkesin şundan alması lazım, bundan yemesi lazım filan tarzına sokuyor. Bizi sıkıntıya sokuyorlar. Bir de maalesef memleketimizde biraz iktisatlı yaşamayı bile bir zamanlar ideolojik bir bakış açısıyla ilericilik gericilik gibi şeylerle efendim gördükleri oldu. Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak göstersin ve şimdi şu bakış açımızın dünyaya ve uhrevi meselelere, dini konulara bakış açımızdaki dengesizliği düzeltmeyi ihsan etsin. Bu durumun bir hastalık, bir denge bozukluğu, bir çarpıklık olduğunu görmeyi ve bu durumu düzeltmeyi ihsan etsin inşallahü teala. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Haftaya efendim aynı günde, aynı saatte yeni bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.